Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Programın bu ikinci yarım saatinde bir medya hareketinden bahsedeceğiz esasında. Twitter kullanıcılarının büyük bir kısmının bildiğini tahmin ettiğimiz 140 Junos isimli bir bağımsız karşı medya hareketi olarak kendini tanımlayan bir hareket. Şimdi hem hareketten bahsedeceğiz hem de 30 Haziran'da önemli bir etkinlik gerçekleştirecekler. Dolayısıyla 140 Junos ekibinden Engin Önder şu anda stüdyo konuğumuz. Engin, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin programımıza. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce söylediğim gibi esasında epey tanınan bir fenomen haline geldiniz Twitter'da ya da farklı sosyal medya kullanıcıları arasında. Fakat daha önce sizi duymamışlar dinleyicilerimiz için yine de bir ön bilgi geçmek diye gerekir diye düşünüyorum. 140 Junos nasıl ortaya çıktı? Nasıl karar verdiniz bu oluşuma? 140 Junos aslında bizim bir ihtiyacımızdı. Ana akım medyadan filtreli haber aldığımızı aslında biliyorduk, fakat Uludere'deki olay bizim için bir dönüm noktası oldu. Ve ondan sonra biz dedik ki bu ana akım medyanın araçlarını ve metotlarını kullanmadığımız yeni bir haber toplama yöntemi nasıl olabilir? Biz kendimizi karşı medya hareketi diye tanıttık. Ona göre bir takım araçlar kullanmaya başladık. Ona göre platformlar kullanmaya başladık. Fakat sonra literatürde bunun vatandaş haberciliği veya yurttaş gazeteciliği şeklinde geçtiğini gördük. Bunu da akademisyen hocalarımız söyledi bize. Biz o zamana kadar da bunun literatürde bir karşılığı olduğunu bilmiyorduk. Özellikle eğilmemiştik bu konuya, ki hiçbirimiz de bu hareketi başlatan hiç kimse de gazeteci değil veya gazetecilik öğrencisi de değil. Sadece kaygılı insanlar. Yani filtreli haber aldığını, gerçekten olanları bilmediğini veya bunun engellendiğini düşünen bir takım kaygılı insanlar topluluğuyuz diyebilirim. Bizim Yaratıcı Fikirler Enstitüsü diye bir kolektifimiz var. Onun bir projesi aslında bu. Bizim bir medyaya yaklaşımımızdı ve 19 Ocak'tan beri, Hrant Dink'in katledilişinin 5. yıl dönümünden beri biz haber içeriği geçiyoruz. Yani sıradan vatandaşlar olarak hiçbir gazetecilik geçmişi olmayan, bunun için maaş almayan kişiler gibi düşünebilirsiniz. Ama kamuoyunu, toplumu bir şekilde bilgilendirmeye çalışan, olanlarla ilgili haber vermeye çalışan bir ekip. Bunun da bir etkinliği olarak 30 Haziran'da Socialist ismini verdiğimiz bir kamusal alan aktivasyonu yapacağız. Biz onu öyle tanımlıyoruz. Tamam. O alanda sorularınızı da bekliyoruz. 30 Haziran'dan zaten uzun uzun birazdan bahsedeceğiz ama ben birkaç noktada da durmak istiyorum bir yandan da. Şimdi mesela Uludere dedin, bu bence çok önemli. Kişisel olarak, çünkü benim Twitter kullanmaya başladığım dönem tamamen Uludere katliamına denk gelir. Çünkü 12 saatten fazla bir süre boyunca ana akımda hiçbir haber geçmeden Twitter'dan aslında birebir bütün haberi alıyorduk. Şimdi şey soracağım, yani biraz önce de söyledin, bağımsız bir karşı medya hareketi diyorsun. Kuramsal olarak esasında çok daha geriye dayanıyor bu. Yani 80'lerden 90'lardan beri konuşulan bir şey bu karşı medya hareketi. Alternatif medya da denilebilir. Ama sosyal medyanın buna kattığı teknik olanaklar dışında ne olduğunu düşünüyorsun? Yani bu bağlantıyı kendi hareketinizi nasıl kurdunuz? Şu şekilde, ben sosyal medyayı şahsen bugüne kadarki en etkili kitlesel iletişim, kitle iletişim aracı olarak görüyorum. Dolayısıyla daha önce dediğiniz gibi 80'lerden beri bunun birçok denemesi olmuş. Hani şu an bizim yaptığımız şeyin bile aslında birçok karşılığı var dünyada. Yani yurttaş gazeteciliğinin hani CNN dönemine kadar dayanıyor. Hani o zaman hani bu CNN bir illüzyon izletiyor bize gibisinden, bu Körfez Savaşı'nda çıkan bir şey var. O zamandan beri vatandaş haberciliği veya gazeteciliği var aslında. Fakat bunu doğru platformlarda yapamadık herhalde bu dakikaya kadar. Ve son 2-3 yıl içinde bu sosyal paylaşım platformlarının da artması, insanların ortak bir platforma erişiminin artması belki de bize böyle bir güç verdi. Yani ben hiç beklemezdim böyle bir şey açıkçası. Hani böyle bir gücün aslında herkese verilmesi aklım almıyor açıkçası. Sosyal medya benim için çok güçlü bir iletişim aracı. Bugüne kadar çok farklı şekillerde iletişim kurduk. Yani insan tarihinin en başından bugüne kadar çok farklı yollarla iletişim kurduk ama sosyal medya en etkilisi diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii burada yani alıcı ve verici arasındaki o ilişkinin, tek taraflı ilişkinin tamamen kırılması da söz konusu. Benim burada aklıma gelen soru, şimdi yanlış bilmiyorsam bu sene aslında en çok görünür olmaya ve haber üretimine geçtiniz. Kaç kişilik bir grupsunuz ve Twitter'da görünür olmaya başladıktan sonra size katılan yurttaş habercilik anlayışına uygun gönüllüler oldu mu? Biz aslında böyle en başında çok gönüllü, büyük bir gönüllü kitlesiyle başladık bu 140 Junos hareketine. 20 kişi vardı yani. Bunlar bizim yakın arkadaşlarımız tabii. Hı hı. Onlar da aynı şekilde kaygıları vardı bu habercilikle ilgili. Sonra biz kendi araçlarımızla, yani tablet bilgisayarlarla, akıllı telefonlarla haber değeri taşıyan içerik üretmeye başladık. Bunun tanımı o şekilde yapılıyor ve fakat sonra bu gönüllülük bilincinin o kadar da aslında etkili olamadığını veya sürdürülebilir olmadığını fark ettik. Çünkü illaki katılanlar olmak istiyor. Biz de tabii ki de diyoruz büyük bir sevinçle. Hı hı. Sonra olayı anlatıyoruz. Bizim formatımız budur. Şu araçları kullanıyoruz. Fakat bu hiçbir zaman sürdürülebilir olmadı. Yani özellikle şu konsepti insanlar bence anlayamadı. Yani en azından bu gönüllü diye isimlendirdiğimiz katılan arkadaşlar şunu anlayamadı. Biz insanlara hani tarafsız, yorumsuz bir içerik sunmaya çalışıyoruz ki insanlar haberdar olabilsin. Haberdar olmanın da aslında çok önemli bir kriteri var bence. Başkasına onu ne kadar anlatabilirsin? Yani bir yorumlu bir haber okuduğunda eğer sen o görüşe karşıysan o görüşü aslında çok da paylaşmıyorsun insanlara. Dolayısıyla o haber dolaşmamış oluyor. Ama bizim yaptığımız, hı-hı, habercilikte yorumsuz bir yapı, hı-hı, var. Yorumsuz olması da insanların hem bilinçlenmesini hem de bunu başkalarına anlatabilmesini çok rahat bir şekilde sağlıyor. Yani olayı anlatıyorlar çünkü. Dolayısıyla biz insanların sadece haberdar olmasını istiyoruz. Yani tıpkı bir postacı gibi. Hani gazetecilik kutsaldır diye bir şey vardır. Fakat bizim için postacılık mesela daha kutsal. Çünkü hiçbir kimlik gözetmeden her kapıyı o mesajı getiriyor. 140 Junos'un da aslında yapmaya çalıştığı bu kutsallıkta diyebilirim. Hı hı. Her kapıyı o bilgiyi bırakabiliyor olmak. Hı hı. Bir yorum katmadan. Yorumu belki onlara bırakarak. Ama bunu ucuz bir şekilde de yapmamak. Yani görsel anlamda, işitsel anlamda, yazınsal anlamda da çok nitelikli bir içerik sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Fakat bu Twitter platformu üzerinde şu andan itibaren de zorlanmaya başladığımızı söyleyebilirim. Çünkü inanılmaz sayı düştü. Biz de gönüllü sayısı. Gönüllü sayısı tabii ki de. Hı hı. Yani sürdürülebilir olmaması Twitter'ın yapısı yüzünden olabilir. Hı. Ve bizim belirlediğimiz formatı herkesin yapamıyor olmasından dolayı olabilir. Yani bu karakterden bahsediyorsun galiba, değil mi? Belirli bir sınırda yazı yazıyorsun. O aslında çok güzel. Yani çok kolay paylaşabiliyoruz, hı hı, böyle şeyleri. Twitter'ı biz platform olarak seviyoruz. Fakat böyle bir hareketin artık farklı bir platforma geçmesi, hı, gerekliliğini düşündüğümüz için bir mobil uygulama çıkartacağız bu önümüzdeki aylarda. Ki asıl bence gelmek istediğimiz noktaya da o zaman gelebileceğiz. Yani şu an hakikaten bir preview gibi bir şey oldu. bir ayak seslerini verdik. Çünkü biz 4 kişi şu an bir içerik üretiyoruz mesela, fırsat buldukça. Çünkü hepimizin kendi işleri var. Yani bu ana mesaimizi tüketen de bir şey değil. Ama bu mobil uygulamayla biz bu yaptığımız formattaki, bu formatı daha doğrusu insanlara açacağız. Tableti veya smartphone'u olan, akıllı telefonu olan herkes haber değeri taşıyan içeriği 140 Junos formatında çok rahat bir şekilde üretebilecek ve bunu paylaşabilecek. Bu asıl beni heyecanlandıran nokta bu yani. Hı hı. Tabii aslında epey önemli. Şimdi benim de bilgilerim de vardı. 30 Haziran'dan sonra soracaktım ama yeri gelmişken bu önemli şeyde biraz ayrıntılı belki konuşmak lazım. Yani 140 Junos formatında bir şablon olarak telefonlara aplikasyon konulabilecek bir şeyden mi bahsediyoruz? Evet, aynen öyle. Bu hem telefonu tarafını, hem tablet bilgisayarları hem de webde aslında bunun olmasını istiyoruz. Yani kendi başına bir web portalı haline gelecek, evet, o zaman. Evet. Ama mesela şöyle bir kriter var. Bizim formatımızda şu var. Canlı, yani olay yerinden olması gerekiyor haberin. Hı hı. Tarafsız olması gerekiyor. Kısa olması gerekiyor. Bu üçünü sağlayacak bir şekilde de o uygulamanın çıkması gerekiyordu. Mesela şöyle bir artısı olacak bunun. Şu anki konjonktüre şöyle bir artısı olacak. Şu an klavye gazeteciliği dediğimiz bir şey var. Bunun daha ileri boyutları da slacktivism, yani klavye başı aktivistliği, oraya kadar gidiyor. Biz buna karşıyız. Daha olay yerinde ve sahada insanların olmasını, yani daha gerçek bir aktivizmi aslında teşvik ediyoruz. Hı hı. Bu uygulamayla da bunu pekiştireceğimizi düşünüyorum. İnsanlar bu 140 Junos uygulamasında mesela sadece mobil uygulamadan haber yapabilecekler. Bunun da sebebi şu. Bizim yegane doğrulama yöntemimiz var. O da lokasyon. Lokasyonu belirleyebiliyor olmamız. Anladım. Nerede olduğunu görebileceksiniz. Tabii yani adam için. İzmir'den oturmuş da işte Van'da uçaklar uçuyor, F-16'lar şu an tarlaların üzerinde uçuyor derse bunun bir haber değeri olmayacak bizde. Hı hı. Ama Van'dan birisinin şu an üzerimizde uçaklar uçuyor demesi, hı hı, çok ciddi bir gündem yaratacak bir şey. Yani biz de daha bu noktaya taşımak istiyoruz. Hı hı. Yani şu an bizim yaptığımız formatta herkesin yapabilmesi için bir lokasyon doğrulaması gerekiyor. Ve yine güzel bir detay, 140 formatını biz devam ettirelim istedik. Yine 140 karakter mesela metin girişi olabiliyor. 140 saniye ses kaydı, 140 saniye video kaydı. Ve yine bu Instagram tarzı filtreli fotoğraflar. Hı. Yani aslında haberciliği biraz daha light hale getirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Hı hı. Herkesin yapabiliyor olması, yapabilecek olması bizi heyecanlandırıyor. Hı hı. Format bu şekilde. Şimdi bu konuşmadan iki tane soru kafamda oluştu. Bunların, hı, ikisini de unutmadan sormak istiyorum. Şimdi birincisi, dedin ki hani tarafsız habercilik. Hı hı. Bu konuda tartışılabilir noktalar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şu bakımdan şimdi 140 Junos tabii ki de bir sosyal medya platformu olduğu, hı hı, için sadece Twitter'dan değil, örneğin SoundCloud'dan, hı, da sizin yaptığınız bütün söyleşileri, hı, görmek mümkün. Son dönemde örneğin kürtaj eylemi, tutuklu öğrenci eylemleri, hapisteki gazeteciler, sanat, hı-hı, maratonu, hı-hı, en sonda yanlış hatırlamıyorsam Borusan'da, nakliyat işçilerinin yaptığı işgal eyleminin haberleri. Şimdi bu noktada dijital aktivizme giren bir yönü de olduğunu düşünüyorum, hı-hı, 140 Junos'un. Bu şeyi nasıl kuruyorsun? Yani tarafsız dediğimiz aslında taraf belli bence. Hı-hı. Hani o tarafsız haber anlayışı sizin kendi haber perspektifinizde nerede oturuyor? Yani bu haberleri seçim nedeniniz nasıl oluyor? Aslında evet, o konuda bir eleştiriyi mesela şöyle kabul edebiliriz. Şimdi ortada 4-5 kişilik bir ekip var. Ve bizim mesaimiz de kısıtlı. Yani 140 Junos'a ayırabildiğimiz zaman, hı hı, kısıtlı oluyor. Dolayısıyla seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Ve seçim yapmakta tabii, bir taraf olmak derseniz... Çok önemli bir şey bu seçim çünkü. Çok doğru bir eleştiri derim buna. Fakat bizim belirlediğimiz bir kıstas var. Yani toplum yararına olacak haberleri yapabiliyoruz. Hı hı. Yapıyoruz. Yani şu an öyle bir seçim kriterimiz var. Ve genelde şu an kaygılı olan ve sokakta olan toplumsal bir olay yaratan kitle genellikle ezilenler diyebilirim. Veya işçiler, nasıl adlandırırsanız. Ama biz mümkün olduğunca bu ezilenler veya sesini duyuramayanlar, belki bu daha doğru bir tanım. Hı hı. Sesini duyuramayanlar için en doğru şekilde bir platform sunmaya çalışıyoruz. Mesela Hocalı katliamın yürüyüşüne de gitmiştik. İşte Beşer Esad'ı savunan bir grup vardı. Çok ilginç bir şekilde Taksim'de yürüyorlardı. Onların da seslerini duyurmuştuk ama ertesi gün Şike davasına gidip bir sonraki günde LGBT konferansından haberler, hı-hı, geçiyorduk. Yani dolayısıyla biz o skalayı biraz geniş tutmaya çalışıyoruz. Fakat 4-5 kişi bunu ne kadar geniş tutabilirsiniz? O çok çok doğru bir eleştiri. Zaten bu eleştiriyi de çok doğru bulduğumuz için bu uygulamayı çıkartacağız ki, evet, hani binlerce insan bu formata haber geçebilme hakkına kavuşsun, hı hı, ve bu dediğiniz eleştiri de olmasın. Yok yok, bu zaten bence hani olumsuz olarak algılama lütfen, gayet olumlu bir eleştiri. Yok, çünkü çok olumlu. Gideceği nokta orası. Bir de şey, yani şimdi yurttaş haberciliği dediğimiz gerçekten yani sokakta olan eylem üzerinden yapılan bir yurttaş haberciliğinden bahsediyoruz. Sen de biraz önce söyledin mesela, hı, o uygulamayla birlikte orada oldu zaten bir şekilde. Ama editoryal olarak bu uygulamayla mesela bu format da değişecek. Yani siz ileride bu uygulama çıktığında, hı hı, bir belediye başkanının mesela rüşvet yaptığını belgeleyebileceksiniz. Yani elinize böyle bir güç veriyoruz, hı, diyebilirim. Yani Twitter'daki mesela takipçi mevhumu biraz aslında heves kırıcı bir şey. Yani 10 follower'ınız varsa mesela bir son dakika geçmek ister misiniz? Bence istemezsiniz. Yani. Ama 100 bin kişi sizin dediğinizi görebiliyorsa bu çok farklı bir motivasyon. Ve biz bunu aslında sağlıyoruz. Yani haber değeri taşıyan bir içerik ürettiğinizde 140 Junos'un mobil uygulamasını herkes görebiliyor olacak. Hı hı. Ve dolayısıyla insanlar artık gördüğü bir haksızlığı, aman kim uğraşacak bununla, zaten sesimi de duyuramam gibisinden bir ön kabulle yaklaşmayacak. Artık diyecek ki seni 140 Junos'a şikayet ederim. Belki Cem arkadaşımız var bizim 140 Junos'ta. Onun çok güzel bir örneği var. Eskiden Uğur Dündar'dı yani bu bizim için ilah diyebilirim. Hani seni Uğur Dündar'a şikayet ederim dediğinizde hakikaten bir yaptırımı olan bir şeymiş gibi bir korku hasıl olurdu. Şimdi 140 Junos'ta da aslında biraz bunu test etmeye çalışacağız. Hı hı. Yani uygulamasıyla daha doğrusu. Ama mitik bir medya fenomeni üzerinden değil, esasında bizatihi yurttaşların. Tabii yani katılımı. Biz diyoruz ki buna halka ait bir haber ajansı. Sizin size ait bir haber ajansı olacak. Ve mesela bunun da en ahlaklı şekilde olması için, onu notlarınızı aldınız mı bilmiyorum, bir kampanya başlatıyoruz şimdi. Kitlesel fonlama kampanyası. Bu katılımcı haber platformuna en ahlaklı, doğru kelime mi bilmiyorum ama en ahlaklı şekilde bir finansman sağlamamız gerekiyordu. Ve bunu biz bir kişiye veya zümreye de mal etmek istemiyoruz. Yani bir sürü yatırımcı var. Bu hareketten çok heyecanlanmış. Hakikaten de çok iyi niyetli birçok insan var ve bu işe yatırım da yapmak istiyor. Fakat hani üniversite öğrencilerinin başlattığı bir hareketin de bir günde böyle sihirli değnek dokunmuş gibi büyümesi aslında çok doğru gözükmeyebilir. Eleştiriye açık bir şey. Ama biz istiyoruz ki bu gerekli miktarı mesela. Yani sonuçta bir yazılım yapılıyor. Tabii. Arayüzleri yapılıyor. Bunun sunucu, barındırıcı bir sürü masrafı var. Onları karşılayabileceğimiz bir meblağ var. Onu kitlesel fonlamayla toplamak istiyoruz ki insanlar benimsesin bu hareketi. Yani benim sayemde bu uygulama hayata geçti ve bu benim yani. Hani o mülkiyeti aslında biraz da dağıtmak konusunda bir yaklaşımımız var. O da bu 30 Haziran'daki etkinlikte lansmanı yapılacak. Yani bir ay boyunca, yani 30 Haziran akşamından Temmuz sonuna kadar insanlar 140 Yunus mobil uygulamasına 10 liradan 10 bin TL'ye kadar bağış yapabiliyor olacaklar. Ve bunun karşısında da ödüller alacaklar. Bu kitlesel fonlama epey önemli bir şey ve son dönemlerde daha çok duyuyoruz aslında. Ekümenopolis filminde, Benim Çocuğum belgeselinde de uygulanan bir yöntemdi. 140 Junos'un da çalışma pratikleri düşününce gayet de uygun aslında. Güzel, bu haberi de buradan vermiş olduk. O zaman daha da fazla uzatmayalım, hemen 30 Haziran'a geçelim. Peki. Bu arada Engin Önder'le konuşuyoruz, onu da hatırlatalım. 30 Haziran Cumartesi Dünya Sosyal Medya Günü. Evet, Mashable kutluyor bunu. Evet, yani daha dünyada zaten kutlanan bir gün. Tabii, sanırım, 2009'dan beri 346 şehirde kutlanmış bir şey. Biz böyle, ben geçen sene katıldım Galata'da Bloggers Base'de ama hani genel olarak eğlenceli bir etkinlik olması düşünülüyor belki. Hani sosyal medya, eğlence, komik espriler gibisinden bir şekilde de kutlanabiliyor bu. Kutlanması gereken de bir gün bence. Çünkü bize ait bir medya var artık. Çok rahat bir şekilde sesimizi duyurabiliyoruz. Yani bize bu 140 Junos'un hayata geçmesini sağlayan ortam da sosyal medya. Günümüzün artık yani çoğu zamanı sosyal medyada paylaşımla geçiriyoruz. Yani çok ciddi bir aslında yenilik hayatımızda. 2-3 seneden beri büyük zamanımızı işgal ediyor. Biz dedik ki şimdi sosyal medya gibi bir güç var. Bunu tabii ki de daha önce yapıldığı gibi sosyal medya pazarlaması etkinliklerinde de değerlendirebilirsiniz bugünü. Kutlayabilirsiniz. Ya da yine başka bir şekilde de kutlayabilirsiniz ki o da elimize verilen bu gücü, bu örgütlenme ve iletişim kurabilme gücünü faydalı bir şey için, topluma faydası olacak bir şey için kullanmak. Biz bunu istiyoruz. Yani daha önceki 2009'dan beri yapılan etkinliklere baktığımızda hep bu pazar bloggerlar, sosyal medya üzerinden pazarlama yapan kişiler toplaşmışlar, kurabiye falan yemişler. Şimdi ben yakıştıramadım açıkçası. Ben de gittim, pek hoşlaşmadım ve ona bir eleştiri gibi düşünülebilir aslında bu. Biz bu 30 Haziran'da saat 9'da Galata Kulesi'ni Twitter'ın timeline'ına çeviriyoruz. Boydan boya bir projeksiyon giydirmesi olacak. Ve 3 konuyu ele alıyoruz. Sosyal medya, sosyal medyanın sağladığı bu vatandaş haberciliği girişimleri. Ve üçüncü olarak da, ki bence en önemli nokta, toplumsal uzlaşı gerektiren fakat ana akımın ele almadığı bir nokta, nükleer enerji. Gerekliliği veya gereksizliği ekseninde bir tartışma olacak ve bunu tüm muhataplarıyla yapmak istiyoruz. Yani orada ucuz bir nükleer karşıtı eylem yapmak istemiyoruz. Biz tüm tezlerin konuşulduğu, bunların dile getirildiği, herkese çok rahat bir şekilde paylaşıldığı, belki 140 Junos formatında, yani mesela 140 saniyelik ses kayıtlarıyla insanlar katılabiliyorlar. Tweetleriyle o günkü Açık Hava Forumu'na katılabiliyorlar. Görüşlerini çok rahat yansıtıyorlar ve bu sosyal medyanın bize sağladığı da şöyle bir şey var. Bu yeni bir format. Normalde klasik bir panelde veya forumda mikrofon dolaşır. 2 saatlik, 3 saatlik bir zamanda kaç kişi konuşabilir? Fakat bizim bu formatta bir kişiyle, bir moderatörle belki milyonlarca kişi aynı anda iletişim kurabiliyor. Yansıtabiliyorlar görüşlerini. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Ve dedik ki 140 Junos'un da bu tarafsız yaklaşma ilkesini toplumsal uzlaşı gerektiren bu nükleer enerji konusunda kullanalım. Hı hı. Yani somut olarak da epey tabii anlamlı bir seçim olmuş, yerinde olacak. Hı hı. Yani bir yandan da Twitter'dan da tabii ki de katılımın sağlanacağı, evet, bir şey. Yani fiziksel olarak da orada bulunabilirler dinleyiciler. O gün Galata Kule gibi herkese açık bir yer. Zaten etkinlik herkese açık, hı hı, ücretsiz. Onlar için yapılan bir etkinlik. Hı hı. Gelin düşüncenizi belirtin diyoruz. Yani evet veya hayır demek bence bu noktada çok önemli. Çekimser kalmak biraz çiğlik gibi geliyor bana. Yani toplumun sağlığını ilgilendiren bir şey var. Bu siyasi görüş fark etmeden herkesin sağlığını ilgilendiren bir mesele. Hı hı. Buna partizan yaklaşamayız. Ve partizan yaklaşamayacak bir oluşum da bence 140 Junos. 140 Junos bu olayı hakikaten bir uzlaşı sağlanması noktasında ele alıyor. Hı hı. Ve etkinlik bittiğinde bizim elimizde çok ciddi bir veri olacak. Tabii. Yani hem o gün mesela bir arayüz tasarladık. Arayüzün üstünde o gün kullanılacak nükleere evet çünkü, nükleere hayır çünkü hashtaglerinin de, hı hı, kullanım oranlarının olduğu bir anket var. Aynı zamanda tweet akışı var. İşte arada ne bileyim Instagram fotoğrafları geçiyor, alandan gelmiş. Bizim istediğimiz şu ki çok ciddi bir veri olacak elde bu nükleere yaklaşımla ilgili, toplumun yaklaşımıyla ilgili. Genelde kapalı devre etkinliklerde konuştuk bunları. Ben de çok şahsen de ilgileniyorum bu nükleer enerji, nükleer santral konusunda. Hı hı. Genelde kapalı devre etkinlikler olduğunu gördüm. Ben de gittim. Yani 100 kişi toplanılıyor mesela. Nükleere destek veriyorsunuz veya karşısınız. 100 kişi aynı görüştesiniz ve o etkinlikten çıktığınızda daha karşı veya daha destekçi bir biçimde evlerinize gidiyorsunuz. Biz istedik ki bunu artık bu formatta kalmasın. Yani toplumun bu kolektif aklı bir sonuca yansısın istedik. Ve bu formatın da aslında çok doğru olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Burada tabii şey de önemli. Yani hani o çok bilinen tabirle sosyal medyanın eski agoralar benzetmesi. Yani bir sosyal medyanın tekrar bir meydana gelmesi. Somut olarak, aynen, bir agorada konuşulacak, aynen, olması. Aynen. Hem de bu kadar hayati ve önemli bir konunun. Yani, hı hı, nükleer santrallerin. Saati ve günü bir kere daha tekrar eder misin lütfen? Tabii 30 Haziran Cumartesi. Akşamı saat 9'da herkesi Galata Kule dibine bekliyoruz. O gün herkese açık ve ücretsiz bir açık hava forumu yapıyoruz. Telefonları olanlar telefonlarıyla, tablet olanlar tabletleriyle alana gelebilirler veya evindeki internetten de foruma katkıda bulunabilirler. İki hashtagimiz var. Nükleere evet çünkü, nükleere hayır çünkü. Aynı zamanda bunun bir canlı yayını da olacak. Yine Yaratıcı Fikirler Enstitüsü'nün ve 140 Junos'un hesaplarından da bu canlı yayın linklerini paylaşacağız. Pek çok kurum ve kuruluş bu harekete destek veriyor ve o gün o linkleri onlar da paylaşacaklar. Mümkün olabildiğince çok insana ulaşıp çok fazla görüş alıp bunu daha sonraki aylarda da ciddi bir istatistiki veriye, evet, dönüştürüp kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Hı hı. Kapalı devre bir etkinlik olmasını istiyoruz. Evet diyen, hayır diyen, çekimser kalanlar da gelebilir. Onlar için hashtag yok ama galiba. Onlar için bir hashtag yok ama onlar çok büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Hı hı. Bilinçlenmesi gereken kitle bence o yani. Şu an %100 üzerinden değerlendirirsek toplumun bilinçli evet veya hayır deme oranı hakikaten çok komik düzeylerde. Hükümet kanadında da karşı olan kanatta da ciddi anlamda bir tez eksikliği görüyorum ben. Tez eksikliği demişken mesela şu şekilde hükümet buna hani nükleer enerji kullanmayalım da tezek mi yakalım diyor. Karşı tarafsa gördüğüm kadarıyla hani bir öneriyle gelmektense horon tepmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla biz bunu bu platformda tezlerin tartışıldığı bir noktada ele almak istiyoruz. Hı hı. Ve herkesi de bekliyoruz. Peki, süremizin de epey sonuna gelmiş bulunuyoruz. Engin Önder, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığın ederim, için. Sağ olun. 140 Junos'u ve 30 Haziran'da gerçekleşecek Socialist Dünya Sosyal Medya Günü'nü ve Kule Dibi'ndeki sosyal medya agorasını konuştuk. Tekrar teşekkürler. Sağ olun.